زین خیر تا گرشه ده لیناس خلق تا حب و شهوات محبت ده شهوانی سی زنو مشتحیات پائیبان دی اطلاق ده شهوات و محبت ده شهوانی سی زنو من النسائی یلی ده زنانونا والبنین او ده زامنونا والقناطیر المقنطرت او ده خزانو ده کورشونا من الزهد ده سروزارونا والفضت او ده سروزارونا والخیل المصومت او ده اس اسنو خیستونا ده اسنو خیستونا یا ده اسنو نخاندارونا یا ده اسنو سریمونا دری والا مانی کئی مصوما مصوما مانا آغا اسنا چی سرولے کی گیا سرولے شی دالا بسورے مادے بسورے نحل کرارا وانا ومنہ شجر فیہ تسیمون او جدی حبون اونی لی چی پائے چی مال سر ویتاسو سیم سر سواد سرنا سیم سر سائموی اغا سریدون کو زناورتا کسی دوائی سریدون کو زناورتا ویا نو مصوما مانا سرولی شویا کم ساروی کسیل ناغا خپل دخواخی گیا خوری ناغا دیر سر بیا و خطشی اختی خوبی دیر اختیلی خطشی اختی بیا ایا والخیل المصوما او دا اسمونی خاندارونا چپائی کی پٹی دیا او یا مانا دا خیستا ہونا والانعام او دا دنگرن والحرس او دا بسلنا روبر دا سوری نساء یو بنین دوا زہب درے فضا سلور الخیل المصومت دا انعام شپاگ حرس و حضر شیر رحمه اللہ وی کی کلت دل ویرادا کی مسئلہ بیان کی مدے ویر لکن دا صبر کن دا وادو کما مسئلے و بیا بیان کر مسئلہ و بیا بیان وارو کا واد حکم نچی واد کی روسلی واد راوت اس مسئلہ بیان کو مجھے وہ یار لم کو صبر ہو کہ دور حکم شاہ نہیں تھا نا اور کے سب خبروں پاتی نو خارا اس کو لائے سب مشترے وارو کا جتس زین اوشی اولاد اوشی نے جاؤ مسئلہ بیان نچی اوش راوت اس مسئلہ بیان کو اس کو جو ہے مشوا صبر ہوں گا بالکل سے نشتہ رے پگاڑ وانی بدھ نشتہ رے پپورے یومی خکیم نشتہ رے تلگ صبر ہوگا والی حجوری کو سے دگاڑ سے تعویل حجور کو اگر جوڑ سے ندے وہی راوت اس مسئلہ بیان کی یار تم را سب اور کا مڑا بندے گت خودی گت کی واچی لگن کے سب اور کا بس کیا مسئلہ بیان نو کسی نور ان دیر سے دم دان دے اس کی گت جوڑ اترا اس راوی کی لڑ سے مسئلہ بیان کو یار راتیا دم زلی دی دا بسوت گئی وار پیر سور لئی دے پا رہے ہو ساس شیخ ہی دلشان بسو گرو مسئلہ بیان سور لئی سے انتظام اسی نے بیاہ مسئلہ بیان نو سورلی اوشوا دے موٹر سیکل واغس تیدل دے سو واغس تیدل اس رازے جی مسئلہ بیان کو دے وی ارار وقت کنڈو دردل نو دور اسا بھرو کہ جی سا گڑا دیدا سا خواہ میخا خوالی بیاو مسئلہ بیانے نو میخا واغس تیدل رازے جی اس مسئلہ بیان کو جن ارارے لار وقت گیا رارل گوائد نو کلڑ شنو بیا باغو کی حضر شیر رحمه اللہ وی دا سو دی دا و دنیا سو ردی دی و دی دنیا و ردی نو آری یو رض پا یو دغ باند بند شوا پا یو خواهش باند بند شوا نو مطلب دا تول ردی بند شی بدی خواهشاتو بندی حضر شیر رحمه اللہ وی دی وجن سوفی آئی کرام وی او لن شمالن پا درک دو سبحان مطلب دا ارس لشا کا نبیا رازا کہتے ہوئے کہ تما بارس لے مخی ابیا رازم نبیا نشی راز لے وی بے اترو کل شئن سم تال ہر شی کا شا کا ہر شی پریگ دا نبیا رازا کہتے ہوئے کہ نظب دا ارس کن نو ارس نشی کے دے حضر شیر رحم اللہ وی یو ملبو آگے اور سار دیر سفر خلق باغلا تیر دل والے سنگ بادشاہ سے دا سے خپے ناگور تیارا یو چین میں ان آگ منگ کو لے رہے بس خفے ماں چین لال والے آگ والے وکیل بادشاہ دل ہو پیشو ساتھ کہ پیشو ہی نیا منگ نہ رہی ناگ لگی پیشو ساتھ لگ کہ پیشو ساتھ لگ بڑا اور دئی قتل بیا ڈیر سو والے بولے یہ تو لشپاری عبادت کا نیم پری سے ناری والی ان والے صاف پی والی گندی لو بیزا ساتھی بیزا والا ساتھی دے اولا کی بیزے اسا تلا جی بیزے اسا تلا پبل سیوا کا بدن ہے بولے بولے سب میرا سلپری سے نیم تو لے ناری والی نیزا کو گیا ہوا ہری کر سوچ گاؤں سے دا پیشو دا پیزا دا گیا ٹوٹوانی وہی ورت بس منگ لوگ پاتی نشو نور سیدھوں لوگ ضرورت پاتے نہیں شیو پرانے بھائی بیرا بھائی کئی بوٹی مارا پولا مست پٹی چوپان نہ پہلی پٹی لے بتاؤ بھائی آج وہ سب اور پسی دوں نہ دوں نہ دیدی ہوتا ہم پوک دے ہوتا ہم پوک کی اور سری ہاں تو مجھے بس بڑے آ رہی ہاں دے وجہ میں پارسی مسل مشہور نہیں کوئی تو غم نہ داری تو زان لبز والا زان لبی دا والا یہ تو پارا کہ غم دے سرغاری سے نو وی بے صوفیاء کرام قول دے اترو کل شئن ثم تعالی اللہ وی ذالک متاع الحیات الدنیا دا فائدہ جوند دنیا را واللہ واللہ عندہ دوسرا حسن المعاب بہتر دے واپس کی تو دے قل وائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او نبیوکم اے خبردار نظر کومتا ستا بے خیر من ذالکم پا بہتر سرد دینا للہ دین میں پار دہا کسان تکو چانی بچ کر خلاف ذرا فلنا عین ذرا بہن ذرا فل ذرا جنات جنت میں بھائی تجری سی بھائی بدلان دے ان دین نہ ہونا خالی دین ابھی ہم سب ہی دئی بھائی کی وہ اگواد متحرتن اوخذ بھائی موافق طبیعت پاکی کڑی سو دائے بنو دنیا نا ورضوان من اللہ اور رامن کیا بھائی جو طرف دا اللہ نا دا اللہ طرف نبا اعلان کی جزتا سنا رضا ما واللہ واللہ بصیر بالعباد لیدن کرے پبندگانو باندیا اللہ دین آکسان یا قلون چیغائی وائی رب نیر وزمگا اننا مگا چیو آمننا ایمان دوائی مگا فاغفر لنا وَصُبَخِ مُنْغَتَ ذُنُوبَنَا گُنَا اُنَذَ مُنْغَا وَقِنَا عَذَابَ النَّارِ او بَجْجَ اللَّهَ مُنْغَ ذَا عَذَابُ دُورَا اَصْوَابِرِينَا صِفَتْكُ مَذَدُ صَبَرْنَاكُوَا وَصْوَادِتِنَا اُذِ رِشْدِنِ خَلْقُو وَالْقَانِتِنَا اُذِ تَعْدِدَارِكَ اُنْكُو وَالْمُنْحِتِينَ عَوْدَ مَانْ لَدَ اُنْكُ پَلَارَ اللَّهِ وَالْمُسْتَغْفِرِينَ بِالْأَصْحَارِ عَوْدَ بَخْنَ اُخْتُنْكُ بَوَغْدُ سَبَائِكِيَا بِالْأَصْحَارِ بَوَغْدُ سَبَائِكِي مَنْ لَوْدَ دِي سَبَا وَسْتِلَى اللَّهَنَ بَخْنَ وَارِ سُورَهِ ذَارِيَاتُ بُورَ سُورَهِ ذَارِيَاتُ آیا تو گور تین لسن سپگشتی سپارے اخر ان المتقین فی جنات و عیون آخذین ما آتاهم ربهم انهم کانوا قبل ذلک محسنین کانوا قلیلا من اللیل ما یهجعون وبالاسحار هم یستغفرون یقیناً پرہیزگار پر جنت نو چینو کی بھائی باغ نو چینو کی بھائی اگستن کی بھائی لاغت کی ورکے دئی طرف دے دئی انهم يقينن دای کانو قبل ذالک مخترین مسلمین نیکی کون کی کانو دای قلیلا من اللیل دیر کم دشپین ما یحجعون قلیلا من اللیل ما یحجعون دیر کم دشپین یحجعون چارخ لگو دای و بالاسحار کو وقت سبائی کی ہم دای استغفرون بخن غفتا ہے یعنی دادا مونی مصیبت دیا دیو جنس داس عادت نام کی پیدا کا بان میں گنتا یا سیوا یا معمولی کم دا مختی پاسا بس مز بن کے تلاوت بن کے کسی مت ترا دے وہ بسی پارا بھائی تلاوت کری روح سی پارا بھائی تلاوت کری نو چپوئی کی چوس درنگ لا بام وئی بجوڑی جا دعا گانے والا او دی وقت کی اللہ کا دعا قبل بہتر وقت ہے قبل دو دعا شہد اللہ انہ لا الہ الا اللہ دوے مہے سرد دی اولی ہی سی درشتی تایا دنو کی دا دوے مہے سرد بیان دے مسئلے توحید دے پتا کی دو بلی اتارا وشهادت الله ده فرشتو دولو العلم سارا او جواب ده شبهی ده نسوارا وده چه داد لفظ داد دست ده باغیانونا داد باغیانو طرفنا دست ده او تخویل ده اهل کتابو تا زجر ده اغیتا زجر ده اغیتا احسوات ده قیامت او دا انگلشتم آیت پوری شاہد اللہ گواہی کرے اللہ بیان کرے اللہ گواہی کرے اللہ انہو چیتن شاندار لا الہ الا ہو نشتر سوکار سادھا جتراو مددگار مگر دارے واللہ دے والملائکتو فرشتیم دا گواہی کرے وولو العلمی او خاندان دا علم دا گواہی کرے قائمم بالقسط فضیلت بسی اللہ کم گوائی ورکوم اغدما فرشتین دا گوائی ورکی خاوندان دا علم دا گوائی ورکی خاوندان دا علم دا گوائی ورکی او دا دا دا اللہ لین احسان دے لوی احسان دے اللہ دیو جنا حضرت علی رضی اللہ عنہ کلے چی پائے لمان دے فخر کئی نوی رضینا قسمت الجباری فینا لنا علم وللجہال مال فإن المال یبنی عن قریب وإن العلم باقی لا یزال منگر اللہ پا تقسیم مان دے خوشحال شویو چی اللہ مولا علم را کرے دے وکا مطلول مال ور کرے دے مال ختمی روالا دے او علم دا باقی دے و باقی بلوی امیشہ دا پارا بدا علم وی ترکمی جی دنیا بادا دن علم بینو آغا خلقو آغای دمر خدمت دا اللہ دا دین کرے دے دمر خدمت دا اللہ دا دین کرے دے ابن عقیل وقتی میں کتاب پر ٹپائی مارو تو قیمت زمن اندال علماء نوائی ابن عقیل تصنیف کرے تصنیف کرے اور چکملی تصنیف کرے سو اجل دکھے ات سو اجل دکھے اور عالم آ گئی آگا ماں لگ پھول ڈوڑائی کھلا کے راکولا ماں بہادی نکل نا ماں بھائی بےچارے تو داپری دا ماں دا بپا جی سی تفسیری سمرقندی آغا ابو الیزی سمرقندی رحمہ اللہ آغا وائی دا ابو عبیدان روایت دے انہو قال چیدے ویلی شاہد اللہ یعنی علم اللہ پوہ دے اللہ آیا و بیان اللہ اللہ بیان کرے دے اللہ پوہ دے اللہ بیان کرے دے اللہ گوائی کرے دے وہی پہ دیا ہے کہ بیان فضل اہل العلم بیان فضیلت خاندان علم لأنه ذکر شہادت نفسه والملائکت اللہ ذکر کہ شہادت خپلغان و شہادت فرشتو او دا اولو العلم او تفسیر ابن کثیر وی ودی آیت کی خصوصیت عظیمہ دے یولوی خصوصیت دے فارد علماء ودی مقام کی چی اللہ دوان تر گواہی کی شریک کری لا الہ الا ہو نشتہ سوکار ساد حاجت روح مددگار مگر دوائیو اللہ دے العظیم چی بور اردے الحکیم دے حکمت والا دے ان الدین عند اللہ الاسلام یقیناً دین چرا اللہ سر مقبول دے الاسلام اگر اسلام نے مطلب دا دین کامل اسلام نے نصرانیت دین کامل نے او دید اللہ کتاب کے دین اسلام سیوہ دے ندا چک نصرانیت تاریخ دے وما اختلف الذين اختلاف نرکر اختلاف نرکر آغا کسانو اوت الكتابا چو ورکر شیر ورد کتاب الا من بعد ما مگر پر داغ نجا اهم العلم چرال ریت پوا باویم بینهم دو وجد پوز او دہا سر نبا من قل کے من دو دا لفظ کے ابن پر انجل کے دا دست دو بغاتوا دست باویان طرفنا من دو دا ناکار ملیان انجیل کی دن نکرے رے دا انجیل کے نو او دے پست پوئی نداکار کرے رے دو وجد دو دو دے نادنے کرے رے وَمَنْ يَكْفُرْ بِآيَاتِ اللَّهِ وَرَسُولِهِ كُفْرًا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ فَإِنَّ اللَّهَ سَرِيعُ الْحِسَابِ دیر بر حساب والا دے نا اللہ وی دین چے مقبول دے عند اللہ دے اللہ کرا الاسلام اگر اسلام دے مطلب دا چے اللہ سر قبلی دینا و دین اسلام دے سورہ آل عمران گورا آیت گورا اتی آیت بلکہ تینزا آتیا وَمَنْ يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَنْ يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ عَاصُمْ کی طلبِ غیر دِ اسلام نے دینًا بلیو طریقہ فظہر کی قبول من کریشی من حضنا او دے بھائی پاخرت کی من الخاسرین دو تاوانیانونا دی وجنا مبتدعین سمرن چیدینو فلن یقبل منہو دا غین بدعات کلم قبلو لے آغا بھائی تاوانیان پاخرت کی وکا غین بدعات اجاد کری پا دین اسلام کی بلکہ دا غی دا خیال دے جدا اللہ پیغمبر خیانت کرے پا دین اسلام کی ہر مبتدی اگر عیب لگون کے دا اللہ پا پیغمبر باندی دی وجنہ دے امام مالک روایت دے ابن ماجشون اگویہ چھے امام مالک ویلی من ابتدع فی الاسلام بدعتا یراها حسنتا فقد زعم ان النبي صلى الله عليه وسلم خان الرساله اغه سوق دي نیک بدی اسلام کی یو کار یو نو کار شروع مانی بت ضعف الاسلام بدعتا اغه سوق دي نیک پ اسلام کی یو بدعت کوک او یراها حسنتن دے ویچی دا بدعات حسن دے دا دیر خو بدعات دے حضرت شی رحمہ اللہ وی امیان یو دغا کئی یو عمل کئی ندے ویجا گناہ دا او چی دے گناہ کئی ندے ویجا خبونہ دا دجے دا خبونہ دا نگنانگار دوار دی خودے رسولی گناہ لخبونہ ہو یعنی دا خو بدعات دے نوئی کیا چی دین اسلام کی ہو نوے کار شروع کو ادے وئی چی دا خامل دے دا حسن دا نیکی دا فقد زعما پس دا گمان کچھ یقیناً پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خان الرسالتا خیانتی کردے پا دی اخبری پیغمبری کی دایو دنی کئی کار ولا معلوم ہو دای ندے کردے من سر خیانت کردے دیو جنا ہر مبتدی اگر اللہ پیغمبر تا نسبت دا خیانت کیا دا اللہ پیغمبر سنت پا مسئلہ نہیں لکھے دا سنتی کور توڑی دیا سنتی کور توڑی در شان اللہ پیغمبر سنتو تے زے بدل کرے دے سنتو تے زے بدل کرے دے دا مسئلہ دا چی او بندہ کم دے کی فرض کل معاغذین ببی زائے کی جی زے بدل لیا زے بدل لیا مرقات کوئی دا دید پارا لیا شہد لہو موضعانی دید بار چی دو زید لگوائیو کیا یو دا فرض آغذین بل دا سنت آغذین مجھے دعا ہو رہے والا گوائی کی نو دے بس دل کل تو مسلمان جسرے مسلمان جسرے اور کرے چین آلتے پٹکے ہی سیرے مجھے دگلے مستقی ملے مستقی جنہاں پسر کی مجھے ملے خلاص کی ملوے آگا پو مسلمان دکی دلتا مجھے والی مروس تو بیان دکی دا گوزمیدار ہو جزرے پٹکے اور امامت لڑوانی دوائے بیماران او کل وی دوائے باران او کل سبل سو نجوڑی جا بیادا تو آگا کئی دا بیداد دیا دے وی نا دا نیکی دا دا نیکی دا یا دا جانی سلام اگر دیگی دی جنازین دے وی حال تا سکرے ہو بسا دیگی اجل پہت کی دوائے کئی نو دا اللہ پیغمبر تو دا عمل معلوم ہو کنا دا کرے دے ہو کنا کہ چرے دا عمل دا نیکل و دا اللہ پیغمبر پری خیلی مدافعی بیا خیانت کرے من کر او کنا دا عمل دنی کئی نو نسی دا اللہ پیغمبر ندکن دا نیکی دم نمو چی پیکے دا دا کم دین نیکی دا خبونا دا باویم بینہم دا وجد بود او دا حسر نبا من خبر کے آغازو چی کفریو کپ آیا کنو دا اللہ واندے پسیتینا اللہ سری حساب دیر در حساب والا دیا فائن خاجو کا پس گجر جگہ کئی دیو تاثر فکل پس ہوا ہے اسلم تو وجیہیا تابے کہنے رضان خل اللہ اللہ ومن اتبعان آرسو کی زمان بسی راوانی ناغبن زان تابے کرئی در ازاد اللہ وقل اوائل اللہ بین آغا کسانو تا اوتو الكتابا چور کرشد ورد کتاب والامین او امیانو تم بوایا مکی والا او تم بوایا اسلام تم اے غاری خود تاسو من اسلام تا اے تاسو دین اسلام قبول کرے فا این اسلام فرد جردی دین اسلام قبول کو فقا دے ہوتا دو بس پتا ہے کی طرح ہدایت ملو مطلب دا داغی یو اصل ہوا داغی یو اصل تجھے چی تسلیس چھے دے دا ثابت دے پاک دلوان دی من ان کے تسلیس کا مومن دے نپدی آیاتوں کی مسئلہ توحید مسکتی رسنوس اللہ وی فا ان اسلم اگر اسلام قبول کرے فاقا دے حتا دو پس پتا تین طرح ہدایت مندی دے و ان تولو او بجر واوری دے فا انما علیک البلاغ پس یقیناً پتا بانی دی رسول دین واللہ واللہ بصیر بالعباد لیدن کے دے پبندگانو باندی یقیناً آکسان جو کبر کرے پایا دن دا اللہ باندی اولی پیغمبران دی دے اس جرمنا اولی آکسان یامرون بالقسط مخن ترقی دا سورہ بقرہ کی آیت تیر شروع حل تولی ویقتلون النبین بغیر الحق حق سر آلف لام دلتا حق سر آلف لام نشترے حلتا صرف دو وجل دان دیا او خبر آوا او دلتا دو وجل دو امت خبرن دا ویقتلون اللذین یعمرون بالقسط من الناس او ونیا تسان کی حکم کئی بالقسط توحید والی من الناس خلقنا مطلب موحدین وجنی فبشرهم فزیر ورکا دیتا بی عذاب علیم فعذاب دردناک سرا دردناک عذاب سرا زیر ورکا دیلا چی دیتا پارا با دردناک عذابی اولائک اللذین دادی آغکسان حبیطت آمالهم چی برباس و عمل نردی پا دنیا و باخر کی وما لهم او نبید پارا دی من ناصرین سوکم دادیان علم تریتن گوری للذین آغکسانو تا او تو جور کرشید نصیبا من الکتاب یوحی صد کتابنا سما ملیون جا علم ورکر ولا ورکرشید نصیبا عالم ندخ سیستم ان جور کرشید کتابنا یو دعاونا بللشید الى کتاب اللہ کتاب دا اللہ تلی احکوم بینهم دے بار کی فیصل اوکی اللہ پر نندرے کی جا اوڑی او تولے من ہم درین وهم موردون او کار دے دے دے اغاز کولا وهم موردون جملہ اسمی روڑا مطلب دا دا دے بالکل کو خدد دے ذالک بیانہم دا پس دلی کی اتنان دے قالو آئی لن تمسن النار ہر جن برسی کی منگ تور الا ایام مادودات مگر یو سور دشمار کڑی شوی بس یو سور دی یو سلویخ ردی بزمونگ پارا آزادی بزمونگ مشران سلویخ ردی جسی عبادت کرو وغرهم فی دینهم او توکا جوا چولتی پا دین خکل کے ماغسکان چودی افترون جدی کم درو دول مطلب دادی خکل دین کی درو جوڑول جوڑول ماغسکل درو جوڑول پا دین کی دوکا کی واچولا مانا پا غفلو دروغ جورولو بانی دوکا چول وی جو کمکل دے اشغاس نمی دے نو اگا ورو رای سار کرو او دغی ور سرکولی تو کی نخری ور سرکولی آتی تم دی نجوی اگا ورو لیوی آگا سیدی سالم من عبداللہ قل پلار پسی خیرات کرے دے نوارو کی دے خیرات واؤڑی نجوڑی بس بیا منڈی وی دیو جینا کہ تو سو معمولی سے بخیر ہے کچھ کلاو رہے کی بخیر دم روارو برا جمشی مطلب دا تکنی دا خیرات ملے وکرا کئی آگا یو پیر دن دے استاد دے رکشو ان مولانوی دے جمیش پادا گو رہی چتا چاچی دا رکلی دیگی پاکڑی اتا بھئی آلتا بھئی نوی ورو گرو آلی چوڑو کروالی یعنی کہ او سات تیر سے نتم ورکو سے کروالی نو کیا ورطا بھی تھا ہو لی ابھی گوڑے کہ اشتی آئی مچ ورک تو ویسی کہنا کہ اگر پلار پسی خیرات کر لی گوڑے کہ اشتی آئی نو پلے ورپا سے دوت وغرهم فی دینهم ما کانو یوترون او دوکا کیوا چودی پا دین خل کے آگا چودی یوترون چی لیکم درو دورون فکیف پسرنگ حال وید دائی اذا مانا ہوں ہر کل چی راجم کمونگ دائی لیومن پاغورد چی لارے بسی لیومن فی یومن پاغورد چی لارے بسی چی نشلے شک پرادو دائی کے نس ریب نسبت ریب چھے ندا حکم دے دا ذات کی نرازی بلکی پا نسبت کی رازی ہمانا لے اللہ ریب ویر چنیش لے شد پران دو دائے کے ووفیت او پورا بولے کریشی کلو نفس انہاری او نفس تا ما بندر آغس کا سبت جسا عملی کئی وہم دے چیدی لا یظلمون ظلم منشی کولے پا دیوان دے أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك ما تشاء وتعطي الملك من تشاء. مالك الملك نا آخری درے میں سر آدھی اول حصے او بدی کی مسلد توحید ذکر کئی او جواب دو شبہی دو نسواراو دے چھ لفظ دو ابن محج جسنگ تیر شو اول ایسا کی جزاد متشابہاتو نوے دویم ایسا کی تیر شو چی دا دست دا باغیانو دا طرفنا آغای تورات انجیل کی دن نکرے دے نو دیو جواب دے دا حقیقت دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام شاغی بن اللہ ندے بلکہ آغای انسان دے نو جواب کے دو شبہید نسواراو پا بیان دو شجر نصب دو حضرت عیسیٰ علیہ السلام چینی کئی انسان دے نیا انسان دے دائشانی مور انسان دے ماما انسان دے نو حضرت عیسیٰ علیہ السلام اغم انسان دے او صدری دیرش نکاز ذکر کئی نکتی پاکدیت دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام مندی او اقوال ذرین ذکر کئی دا غی او دا یہود تا اغیت زجر دے اغیت بلکہ مومنان تا زجر دے دوستی دا کافر واننی او دا ان اللہ اصطفا نبیا بیان دا شجر نصب دا حضرت عیسیٰ علیہ السلام ذکر کئی قل وائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم اللہم یا اللہ مالک الملک اے وادارد باشید دنیا و دا آخر مالک الملک تو تل ملک اغیا یا محدود مانا یا مالک الملک وایا اے اللہ اے وا درد بادشاہ دنیا و آخر تو تل ملک من تشا ورکے تو بادشاہ دنیا چاہتا جی تو گواڑی و تن دی الملک اخلی بادشاہ دنیا من منتشا دچان جی تو گواڑی چالے ورکے او دچانے اخلے حضرت رحم اللہ وزیر سروش پورا پاکستان سمر جی صدران تیر شیو بادشاہان تیر شیو دی یو یو تالی بیا ذکر کو اللہ اولا کی دی دا اگن لی واغستی دا بل لی ورکا دا بل لی واغستی دا بل لی ورکا نیب دا ایوب لی واغستی دا بٹی تا لی ورکا یحیٰ خان تا لی ورکا نجوڑی بیا درشانی خودی لگی ورکا نو دا خودی نجی سڑی لگی ورکا نو سڑی نجی چھے بیا دی مشرب دا تو غیر مشرب دا اگل لی ورکا دا اگن لی واغستی دا نور لی ورکا نیب اے اللہ کرا دین اسلام بکم دے خطی کتاب کم دے خخی جی وطن دی الملکا اخلی تبال شہید دنیا من منتشا دچان کی تو واری وتعز من تشا وعزت ور کے تچا تج واری وتذل من تشا او ذلت ور کے تچا تج تو واری بیدک الخیر پلاس کا جن خیر او شر دوار دا اللہ لا سکی وہ خیر جو بیا شرف دینا گئے ذکر کو جو بیا خط کے قیاس دے پلاس تاکر خیر و شر یقیناً تہ اللہ پاڑے و شیبان دے قدرت والائی تول جو لیلان نباس دشپا دن نہاری پورا دیکی نا اللہ رضو دشی و شپلن دشی و تول جو نہار پر لیل او نباس ترد پشپا کی نسپا دشی و رضلن دشی وتخرج الحي اور اخکی تجوان من المیت المرینا اللہ دا ان دا اللہ دا آگئینا تا بچے پیدا کے ہو دا سر جنا اللہ آگئی پیدا کے چاگمرا اللہ تا دانینا تیغ پیدا کے او آغت تیغ لا اللہ تا دانی ورکے اللہ دا استاکار دے یا تخرج الحی من المیت وخیت جوندے من المیت دمڑینا اللہ دا آزر گندی بیمان نتحرد ابراہیم علیہ السلام گندی انسان پیدا کے و تخرج المیت من الحی او پیدا کے تمڑ کافر لکن گندی من الحی حضرت نوح علیہ السلام گندی جوندی شخصیتنا مانا دا پیغمبرنا اللہ تا کافر پیدا کے دستا بخرا و تردک من تشاؤ او تو رزق پر کی چاہت جوارے کی غیر حساب بیسا با تو گر دا چول دا اللہ سی بکی نیری تو گر ہے تو تل ملکا تشاؤ تنزعو تشاؤ تعزو تشاؤ تذلو تشاؤ بیدک الخیر انکا لب کل شین قدیر تولج الليل تولج النهار تخرج الحي تخرج الميت ترزق تشاء دا طول اغتاد مخاطب پکرائی اللہ دا سکے داستا کر دے داستا کر دے داستا کر دے طول دخلے سیوات اغیرہ جمع کری مطلب دا دا طول کارون دا اللہ دیا دانا کہ کم یو تا بادشاہی ملاو سی مراشی نجوری پر سید علی حجیر رحم اللہ پا قبر ماندی لگا چڑھاؤ کی غلاف چڑھاؤ کی دیبوہ جی راستا سو کھرم دیں اشیری لکلے ہیں کہ دا اے آقا بس دا صرف اس تا کھرم دیں کہ بات اب تک بنی ہوئی ہے کہ اس خبر لگا چوڑا شیئے گنے دا بس آقا دا اس تا کھرم دیں نوائنا اے اللہ داستا کرم دے اے اللہ داستا کرم دے دانا چی دا دا سید علی حجویری سے نظری کرم دے ہو یا دا بلچہ نظری کرم دے نا وائے دا دا اللہ کرم دے لا یتخذ المؤمنون الکافرین ندینی سی مؤمنان کافران دا اولیاء دوستان من دون المؤمنین سواد مؤمنانونا ومن يفعل ذلك رسول جنوك العكار فليس من الله فسنه رضا الله ترمنا في شئن فإذ شئكي مطلب دادا ليس بشئن ديا شدد كافر سردو سيساتيا وذي لقون دي سر خوشي نجو يلتا رسول دي لقون دي سر خوشي نجو يلتا كافر ملك لغزيد لي ذكا دادا ماوا ومرجا دارا ماوا ومرجي عبدالا سوکو گرن ہے اگر مہاجر مکی لے او سوچ ہے اگر مدنی لے علماء اگر التلر شیع کلے جی بھرے ملک باندی جہاد مجن علماء چے دخپل بان افاظت نشکو ہے ناگئی آگا وقت چلتا ہے جرتو کو او آگا بیٹی بفی سلی کی دی او مشوری بکی دی چی دا جہاد بسرنگی کو او دی نور بیمان دی دی آگا ہے دی التا دوئی رشی رحم اللہ تقریر کون چاول شیر قرآن صحیح کے سفر کو نہ ہی بس داخل مرد نہ معلوم نہیں جو دار حرب کے مر گئے بول تو دار انقلاب کے مر گئے اور بولے وہ مکہ کی ساخت لے رہا اور بول جانا دار پہ عرب کی ساخت لے رہا ومن يفعل ذلك رسول جو اکلاکار فلیس من اللہ مطلب امام راضی رحمہ اللہ خبر اکول چاہیے کلی تر آگلے سودا پورا کی پڑھائی آگے پرسوئے والے باندھا کڑی وان جدو والا دا سی قطن اللہ کو ناگا دیر اسپکاوا ہاو دلی دلی وان دیر ناشنا دولا گیر یہ دمرا کٹوالی لے گورا دی دمرا سپکوالی لے گورا نو دے اولا گی دے ویدا پسور ناتی تی ورگی ہو دے وادستا نورا کرے بسر دا ہو دے دی ترخ کی نیولی دا ترخ کی نیولی دا چتا چیادہ کرم شوی دا آمد اوڑی آگا مد لگ تو شیر بات کی نرور وطل وطل وطل آگا لازر پسی پس پل عدد کتا رازی چتا سمازل کی ذکرے چکتی لی دینا دے ویا آگا دغمی دی ترخ کی وجہ آگا سشو آگا کپانے نو چتا جلاسی لازی کرے میں پوستو کی خکا تاو گر دے کیا ہوگا دی دن با جوڑی دا آگا کر را سر میں کی ہو را آگا پوستو کی راواز اس تیدا و خلق اللہ شورو شو ایوہ المسلمون بے بلدہ تیرائے حل تعلمون مثل آگا شے اے مسلمان آمد رائی کلی اے تاسو داسی شیلی دلے رے کیوں اس دن را غیبو اسی سے مشتا رے نہیں بے دا لے سا دی شہن دے لے سا دی شہن دے کل جی افغانستان کی جگہ روا نو دی ملک کی دی مولیان وور ورو بس مونگا دا سکو مونگا آغا سکو مونگا بس افغانستان میں نجانو وور وری جو مونگا زان وجل اللہ سیاری نو جوڑی شور او زوجی جوڑ کنو ورپسی اوٹو نرالن نو کامیاب شل نجی کامیاب شل نبیائی مونگ طالبینزم نمن اسلام گوڑ کہ طالبینزم نمن گوڑ مطلب دا اسلام گوڑ کو دا غاغی چسنگ اسلام گوڑ نو دا چی اسلام اگا نکوڑ دا سشیرے دا حضرشی رحم اللہ وی دے دی اخرارو در علواتو یا اخفل موسم اچی آگا موسم شی دا ملک دا اخرارو دکش اچی آگا موسم تیشی بیا جتا اخراری نی بیا اخراری نی دک کشانی ہے دا پا وقت باندر آپور تشی او سور وقت دور کی او دیل دا حکومت دا طرف میں اجازت دی جسنی پا جی خلا راضی مو آگا وایا انو دا آمین وی یار دا خلا دا دیل دا سو کیس چی نشتا او دا سو مور ورائی کد دا دیل دا سو دی اقتدار را دا نتبا او گوری دی مرد لی وطلی ورکت چی او جی اقتدار رای جی نبیا سارو کی نی ولی نزکا بیاسی بیاسی اگر جی کم سو ترسید المانی لہو رسید اگر اقتدار حاصل چی یا خواہ اگر یو خذی سری در وعدہ کری وانو جی بل رسو میں آگو علی یر تاکو ما سر وعدہ کری اگر کلام اللیل یم خو غن محرم دش پیچ سو وعدی ہوشی اگر چی رسی اگر مٹاوشی ہاں مٹاوشی دکتا جانی یا اگر وعدی مانجی ارسی نی ومن يفعل ذلك رسول جي اتذاكار بس نذر من الله اذا الله اقرب نسي شيء بيس الدين كي الا ان تتقوا مگر دا کہ زان بچ کو اچا سو من ہوں گے نہ تو کا فزان بچ کو لو سارا مطلب دا نہیں دا ام والا دل کفار کافر سر بہ دوستی نہ کوئی اللہ وئی کافر سر بہ دوستی نہ کوئی لوگوں رسول آل عمران گورا آیات پورا یوسل اتلسم یوسل نلسم یوسل شلم پدی کے اللہ بیان کرے دی چھے اے مومنان ہوا تاسو کافر سر دوستی مگوئی آئینا رازار مجوڑا ویا ندریو والا یا کنو کی لس وجی ذکر کری دی دی چھے بغیر دا مومنان نبل چا سر دوستی مگوئی اینا براز دار میں جوڑا ویا انشاءاللہ چی بیا پی راجو چی بیا پی وائی کافر و سارا خبرہ اگر پدری قسمہ باندے دا دوستی ور سارا ندا جائز دوستی ور سارا ندا جائز لکدائیت سورہ مائدہ حضورہ سورہ مائدہ چی کافر و سارا موالات دوستی اغجائب ندا آیت بورا یو پنگوس یا ایوہ الذین آمنوا لا تتخذوا اليہود والنصارى اولیاء بعضهم اولیاء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم ان اللہ لا يهدي القوم الظالمين اے مومنانو منی سے یہود و نصارا اولیاء دوستان بعض ہم اولیاء و بعض بعض ہے دی دوستان دبازی یہود و نصارا سر دوستی مکوئی ومن يتولهم منكم هذا سجي دوستيو كذي سر منكم ستاسنا فإنه منهم بسيطين دي منهم ددين دي إن الله يقين الله لا يهدي القوم الظالمين ہدایت نہ کئی قوم ظالمان ہوتا. سورہ ممتحن گورا اول سورہ ممتحن تم سورت دے اولا نیت تم سی بارہ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء تلقون الیہم بالمودة وقد كفروا بما جاءكم من الحق يخرجون الرسول وإياكم أن تؤمنوا بالله ربكم اے مؤمنانو منی سی عدوی دشمن زما وعدوکم او دشمن فل اولیاء دوستان چخکار کوئی تاسو دیتا بالمودة دوستی وقد كفروا او پتا کی سر کفر کرے دی پی ماں پاغس باندی چراغ لیرتا ستا من الحق یعنی حق یخرجون الرسول و ایاکم اکی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم او تاسو ان تؤمنوا باللہ ربکم دا چی ایمان راولی تاسو پا اللہ باندی چراغ ستاسو دے ان کنتم کدری ای تاسو چوتی اید پار دی جہاد پلا رغما کی ومر وابتی وامر واتی اد پار طلب کو لگر دانا تُسِرُّونَ إِلَيْهِمْ بِالْمَوَدَّةِ چپٹ علی بیتا سدیتا دوستی مطلب دا دیسر دوستی مکویا نتاویر اللہ وی دیسر دوستی دا جائز ندا نموالات دوستی دا ورسر ندا جائز او یو سشر مدارات دی نرمی کول دی مدارات مانا نرمی کول ناغور سر دریو موکو کی جائز دیا مدارات نرمی پول و سر دریو موکو کی جائز دی یا ملما دے سشو دے یا ملما دے او یادا چی تمد دے ہدایت سشو دے تمد دے ہدایت چکی دیشی دی ہدایت قبول کی یاد پارد دفد ضرر داغنا چراغلا سکی اقتدار دے داغنا دو ضرر یر دا خطر ہوا او یادا چی اغا ملما دے یادا چی توقع دا دے ہدایت کی دیشی دے ہدایت قبول کی مدیدری وقت کی داغ سر نرمی اغا جائز دا لکتل تو دورا اللہ وی اللہ ان تتقو منہم تقاہ نبی سی مومنان کافران دوستان سی واد مومنانونا الا ان تتقو مگر دا چی ران بچ کوئی تاسو منہم ددین تقا فران بچ کولو سارا مطلب دا دا غلاس کی اقتدار دے اختیارات دی نکتو ورسر ظاہر دار مدار نکن جو آغا تالا تکلیم رسائی تالا نقصان رسائی نراغل داغد نقصان ند بچ کی دود پار داغ سر مدارات جائل دی ندوے مکورا یا ملمد او یا تھمد دے ہدایت ناغ وقتی ورسر مدارات جائل دی سورہ عبسا مکورا سورہ عبسا اتیائیم سورت دے اللہ کل پیغمبر توی عبسا و تولان جاہو الاعمہ وما یدریک لعلہ یذکر یذکر فتنفعہ الذکرہ اما من استغنا فانت له تصدى وما عليك الا يزكى واما من جاءك يسعى وهو يخشى فانت عنه تلهى الله ويتنشى الله پیغمبر وتولى اريدوا اريدوا كلدي ان جواب ور کڑے او کلا کافر سر خبر کڑی ان جاءه الاعمى دیو جن چراغ تلون او سشی بوازی تو شاید چی دے یزدکا زیاد زان پاکی او یزدکر و یا پنواغی فتنفا او ذکران پس فائدہ ورکلگل پنوارکول اما من استغنا ہر چی آغا سنگے چاگا زان دی پرواگن فانت لہو تسودا فاستد تتسودا مانا تتسودا میلان کے وما علیکا انشتے پتا باندی سبوج اللہ یزکا دا چی ذان نپا کئی دے مانا کہ دا ذان پاک نکنو پتا باندی سبوج نشتے ندلتا کہ اللہ اخبر پیغمبر تا تنبیح ورکڑے دا ندا تنبیح پدی ندا ورکڑی جی تو ولی دا دی سر نرمی کے ندا تنبیح پدی ورکڑی جی تو ولی دی خبر مرگری تسیوائی التفات مکے او دا اللہ دا پیغمبر حرسو پا ہدایت دا خلق بانی نظری وجنا کمچی مرگرے رے نراغ اغلی زیاد انتفاد دی وجنا نکو چی دا خو مرگرے دی خوار وغزان کو اکولشی دا خلق بیا یا راضی ہو یا نراضی دا بیا یا راضی ہو یا نراضی نو دا دی وجنا دا دا وجی دا حرس نا پا یاد آغیبان نے دا اللہ پیغمبر آغی تا میلان کو دا میلان کئی آغی لکو نو یا دا وجی دا توفو دا ہدایتنا یا دا وجی دا ملمسکی آغی دا آغی نا چی دا ملمانی لی نا آغی سر مدارات کرے نرمی کرے دا پاتشو نرمی دا مبتدین سر یا دا مشرکان سر نو مشرکان داغی سر نرمی داد چی ولا تسب الذین یدعون من دون اللہ فیسب اللہ عدوا بغیرین داغی دا شرک رضو کا خدا دی چراغی مرگارانو تبادرن موایا مبتدین دی یو عوام مبتدین دی یو ملیان دی ملیانو دا ہر بدعات رضو کا بدلیل بان دی او دا مطلب نا چی اغی سر دا سی نرمی اختیار کا چی پاگا بدعات پر تردید کس کمی کا نہ دی دوار سر چینو پر دلیل باندھے خود دئی رد کا حکم چی مشرکان بھی نہ خامیان بھی نچے امیان بھی نہ گئی سرا نرمی دا سے اگا جا غفل کم رد شرک چین پائی کس تغیر مرا والا کم اللہ را آگئی جان لا مدروا ما زد و عینات کی اگئی مرا والا نکچر دقا مداراتی دغه مدارات د ای سره جایز دغه مدارات د غی سره جایز دي او دا چې غی له بنده باغه مسله کې څه لچ کرا ولی نو دا شی جایز دی نو درې وین چې هغه مدارات دي نو دغه مدارات او تر په دې درو وختونو کې جایز دي او کچری دا مدارات څلورم مرتبه دا مدارات پار دا طلب دا مرتدی او یا دا عزتی دا مدارات سینی دیا چی تو سر دا مدارات کے دید پار جیرا وزارت برا چی محمد برا چی خطابت برا چی بل سے او مقام و عزت آ چی لاشے جائے انہیں دا حبورا سورہ نساء حبورا اللہ وی آیا بتاؤنا عندهم العزتا اللہ وکے طلب کئی دئی دئی سر عزت سی خیال دے دئی با دئی سر عزت منشیا آیت گورا یو سل و کم سلویخ بشر المنافقین بأن لهم عذابا علیما الذین یتخذون الکافرین اولیاء من دون المؤمنین ایبتغون عندهم العزة فإن العزة لله جميعا زیر ورک منافقان تجی اکنن دا پارا دی بی عذاب درناک الذین منافقان آکسان دی جنفی کاذران اولیاء دوستان من دون المؤمنین سواد مؤمنانونا ایبتغون اے طلب کی دی عندهم العزة دی سرا عزت بس یکنن عزت لله جميعا خاص اللہ لرزقون عزت دا اللہ لا سکے دے مطلب دا کد پار دا طلب قول دا یو جاہ دا مرتبی دا دید پار کم مدارات مداشے ناروا دے یو دا مواسات مواسات مانا دگشانی ہمدردی کول دگشانی ہمدردی کول دا ہمدردی دید پار مخلوق دعا تسما دے سری مخلوق دو قسمہ دے یو آگا دی چا بس خالص تا دین دشمنان دی او یو آگا دی چا غا خالص دشمنان دا دین نوی مطلب دا ستا دین داغی تا دا ضرر خیال داغی پر ذہن کی نشتره و بس اسی نمنون کی دی دین دی او دا سی نوی چی ستا او یا ستا دا مرگر پا ضرر باندی او یا دا دین اسلام پا مغلوب کولو کی لگی آئی دا سی نوی نتور سرا مواسات همدردی دا ور سرا کولشی امور سوره ممتحنا آیت دورا اتم آیت دورا نهم آیت دورا شتیتم صورت دے اتشتم اسی پارا دا لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبروا وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين نمن کئی اللہ تاسو دا کسان چی جگڑے نکڑی تاو سرپ دین کی او نی اختی تاسو پورن فلنان تبروهم دا چی نیکی کوئی تاسو دیسر و تقسطوا اليهم انصاف کوئی دیسر یقینن اللہ نین ساتھ دی انصاف کون کو ساتھ مطلب دا کاسم دیری کو نیتا اسر جگڑ کرے گا نیتا سدف کلو پورو نے اختیائی انما ینہاکم اللہ عن الذین قاتلوکم فی الدین واخرجوکم من دیارکم وظاہروا علی اخراجکم انما ینہاکم اللہ عن تولوہم ومن یتولہم فاولئک ہم الظالمون یقیناً من کئی اللہ تا صدا کسان چی جگڑے کرے تا اسر پجین کیاو اختیائی تا سدف کلو نکلونا احمداد کرے یو تربلا علی اخراجکم فیفقوس تاسو باندے انتواللہم دا چی دوستی کوئی تاسو دائی سارا ومن یتواللہم آسو چی دوستی دائی سارا فا اولائی قبل درگسان هم الظالمون هم دیدی ظالمانا متاولی دل یو دے موالات دوستی نجوری دوستی دائی سارا دا نا جائز دا لکا سورہ مائدہ و سورہ ملتہ نکی مو خیلو ہاں دا جائز دغا دوستی جینو اگا دا یو وقت کی جینو اگا جائز دا اگا دا چی دا اگنا یر دا چی اسی نا دے ہو لگی او مالا سا نقصان راؤن رسی مالا سا نقصان راؤن رسی یو ویما یو دوستی آغا خونا جائز دا یو دا موا ویما مدارات مانا دا ویسر نرمی ندری وقتو کی جائز دا یا دا وجی دا وقت دا دفع دا ضرر دا دا کی چی دا اگنا خوخ دا یرا چی دا مالا نقصان رو رسی یا امید دا چی دا با ایمان قبول کی یا غمل من دا دا خب دا مل مستیالے او دا جریدا مدارات دا وجی دا یعنی دا پارا طلب دا سجاہ و مرتبی ناروا دا آئی دا پارا مو داوی سورہ انعام دا آیت کم کچھ لگی آئی اللہ انتا تکو منہم تقا او دا سورہ آباسا اغد و توجی او یو دا مدارات فیمم مواسات ہمدردگی پوندا گئی کرا ناغا کافر جو قسم دی یو آغا دی چی آغای تاو سر جگل کئی تاسو ایخ کی اید خلو پورونا نو اللہ تاسو منا کئی دو دوستای دا آغاینا او بل آغا کافر دی چی دی خو کافر و آغای کل یو کلار دیستاسو دینا نیستاسو خلاو کن را پورت شویری نو اللہ تاسو دا آغای دو دوستای نرمنی کئی وَيُحَذِّرُكُمُ اللَّهُ نَفْسَهُ او يَرْدَرْ كَيْ اللَّهَ تَعْفُتَ نَفْسَهُ دَخْفَ الْغَانَّا يَا نَفْسَهُ مَا نَا كَيْ دَعْضَابُ خْفَلْنَا وَإِلَى اللَّهِ الْمَصِيرَ وَتَرَوْدَ الْرَدِي وَاپَسْ كِيرَلْ وَإِنْ تُفُوكَ جَرِبَتَ وَإِتَا سُعَدَسُ چیدی پس انو استاسو کے او تبدوہو یا اخکارکا وَإِدَا يَعْلَمُهُ اللَّهُ نَفُوئِي کی پاغی باندے اللَّهُ وَيَعْلَمُ او کوئی کہ اللہ ما پاوس باندھ کی سماواتی پاسمان نو کی وما پاوس باندھ فی الارض کی پاسمان نو کی اللہ پاری و سیوان جی قدرت والا دی یوم پک مورد باندھ تجیدو چیو بم نیہر یو نفس ما حملت آغا جسا ملکڑے من خیر نمی کئینا محضرہ حاضر کرے شوے بالکل حاضر بیا سورہ کاف گرا دی و وجدو ما حملو حاضرہ آج جیسا ملکڑے بالکل حاضر اور سورہ دل دال کی راضی سمیا مل مسکال ذرۃ خیر یارا سمیا مل مسکال ذرۃ شر یارا وما عملت من سوء آج جیسا ملکڑے گنا اغب گونیا تود فہو گنیا نفس لو ان بینها کاشیت من رپمین دی نفس کی وبينه وكم ينذري عمل ذلك الذي عملنا من ذلك يا مدام بعيدا مدلري ويحذركم الله نفسه أو يرضي الله تأسس هذا وقلنا والله الله رؤوف بالعباد جير مهربان ديك بندقان وانديا قل وعي پیغمبر صلى الله عليه وسلم إن كنتم كتريه تأسس تحبون الله جمينك ويا الله سر مطلب بعد سننا تو کہ اللہ تمام گناہوں معاف کی ویغفر لکم ذنوبکم اگر منی پکی نہ دراوڑے یا مند پار تبعی مطلب دا تبعی بدی نشتا اللہ رکل گناہوں معاف کی فتبعونی فسرا روان شید ما پسی یحببکم اللہ مین بہتا جیتا وسر اللہ ویغفر لکم ذنوبکم او او بخی اللہ تاسو تبناہوں استاسو واللہ واللہ غفور رحیم بسنا کون کے اور ہم کون کے ایک انسان تو دا معلومات ہو کی دیشی کہ وہ ماں تو افسر نہیں ہوگا دا معلومات کی دیشی خدا معلومات نشی کے دے چے دا معلومات نشی کے دے چے دا اللہ دا ماں سر مینشتا دے او کنشتا دے دا معلومات نشی کے دے خدا معلومات دا یوشی نکی دیشی اگر دا چی دے دی دیتا ہوں پوری چما کی دخل پیغمبر تابیداری سمر کی دخل پیغمبر تابیداری کمال ادھر جکن جوڑے دے دی دا اگن چما سرم دا اللہ مینا دا او دکی دی اتباد سنتو کنے او دے دا وی چما دا اللہ سرم مینا دا خودے بلی خپل مینا کی درو جندے بلی خپل دعوی کی دے درو جندے چدے وی بما دا اللہ سر مینا را تفسیر مدارک حنفی تفسیر دے آجی آیت لانی وی فمن ادعا محبته وخالف سنت رسوله فهو کذاب وکتاب اللہ یکذبه پس آسو جی دعوت دے محبت دے اللہ او خلاف کئی تو سنت دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پس دے دیر لی در حجن دے کذاب مانا دیر لی در حجن دے و کتاب دے اللہ دے نسبت دے در رو کئی درشانی قاضی صنع اللہ پانی پتی رحمہ اللہ لاغو تفسیر دے تفسیر مظہر ناغوی فمن ادعا المحبت مع مخالفت سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فهو كذاب يكذب كتاب الله تعالى فتاسو چی دعوت اید محبت دا اللہ سرد مخالفت دا سنت دا پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نا پس دا لی در جن دا کتاب دا اللہ دل نسبت دا رو کئی تفسیر من کثیر جیت تانگی وی هذه الآیت حاکمت على كل من ادعا محبت اللہ وليس هو على الطریقة المحمدیت فإنه كاذب في نفس الأمر حتى يتبع الشرع المحمدي والدين النبوي في جميع أقواله وأفعاله وإذا آيات في سلكهم كده فهر غشابان دي چه دعوت دا محبت دا الله أو نيدة بطريق محمد صلى الله عليه وسلم من دي دعوت دا محبت دا الله فَإِنَّهُ كَذَّابٌ فَإِنَّهُ كَاذِبٌ فَذَدَرُ جَنْدَ فِي نَفْسِ الْأَمْرِ دے پا نفس الامر کی ظاہر کی بالکل درو جندے تردی پوری چی دے تابداری کی دے شریعت دے محمد صلی اللہ علیہ وسلم او دے دین دے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پٹول اقوال و افعال کل کی دی وجنا کہ مبتدعین دعوت اینا غی پدی دعوت کی رشتی میں نیوی ای پدی دعوت کی رشتی میں نیوی دی وجنا کہ تشی میں جوڑی نعرہ رسالت نو دے دادا رسالت چگہ سوئی یا رسول اللہ یا رسول اللہ اول خدا چگہ غلط دا پکار داری چی دے پنارہ دا رسالت کیوئی چی محمد رسول اللہ پنارہ دا رسالت کی سوئی محمد رسول اللہ نو دادا نعرہ رسالت آگے غلط دا سرے نارد رسالت غلط ہے دل تم کلر اینات وجن نار رسال یا رسول اللہ او ایدام دمینی نوائی دس دمینی نوائی شاول اللہ سے دار کتاب دے تحفت الموحدین آرابا تحفت الموحدین جوائی سوچی وی یا پیر یا لی یا رسول اللہ نا غیر اخفلا عمل پیش کی بدی آیت باندی چی انکا لا تسمع الموتا تنشی اورو لے مروتا نی پدی مرو کی دا اللہ پیغمبر مروستے چا روستے شاول اللہ سے روستے رے تحفت الموحدین دا دیتار دے چی دیر گردی مسلویخ پانی بھائی نایی کی اغویلی جسو یا رسول اللہ وی یا علی وی یا پیر وی نا غیر دا داخل عمل دی پیش کی بڑی آیت باندی کہ انکا لا تسمع الموتا تو مرو تنشے اور لے او دے وہ ان دا زد نیمی دو وجنا دا سیم دا زد نیمی دو وجنا ویما کیو دا نیمی دو وجنا دا بل شانی ہوا ہے کہ شاہ وی نارہ رسالت نوتو وی محمد رسول اللہ انو گا جوڑی آگا کم شایبہ جدہ بگی نار شایبہ بم بگی نیمی آشائے گو بگینی او تو بوری نا جدی خلق خدا تیوہ چی اگا آوری اگا حاضر ناظر دے نتظان دو بریلیانو سر نمو شا دیتے او چی داولشی نو منگا دیو بندیانی اور منگا داسی اور منگا داسی سر تی خید بریلیانو کوئی تی خید بریلیانو کوئی داوہ دسی چی کوئی جدیو بندیت کوئی سر ایلی چی داولن سشی نجوری اصل شے عمل دے اصل شے دکے دے عمل دے دعو ماندے یو خبر سنے جوری بیا تفسیر میں کثیر ہوئی ہے وإذا كثرني في صحيح حديث راوي ذا الله رب من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد وإذا الله پیغمبر ولي چي چاي او کا او عمل کو دا سي عمل چي پاي باندې موږ حکم نو چي دا دين دي نو پس هغه رد دي وإذا دي وجنا الله ولي ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله نو یحببکم اللہ مانا کہ اے یحصل لکم فوق ما طلبتم من محبتہ ایاکم حاصل بشتا ستا زیاد دا غصن جی طلب کوئی ہے تاسو تاسو خدا طلب دی چھنی دا اللہ سرم نینا ساتی نانا تاو سرب اللہ نینا ساتی او دا لوید دا والنا وی کما قیل لکا سرنگی چی ویلشیلی لیسا شانو انتو حبا انما شانو انتو حبا شان اوچت کار دانوے چیت مینو ساتی اوچت کار دا دی چیتا سر مینو ساتی لیشی اوچت کار دا دی چیتا سر مینو ساتی لیشی اوچت کار دا دی چیتا مینو ساتی دا شانی جارو لازم شریف تفسیر کشاف کی دلی آیت لاندی وی فمن ادعا محبته وخالف سنت رسوله آسو کی دعوی اوکا دا محبت الله او خلاف قید سنت دا الله دا پیغمبر فهو کذاب دا دروجن دے کتاب دا الله یکذبوه نسبت درو قیدتا نبی آغا دا خبر وقت ذنی پیران واندی رد کئی وی وی دار ایتا من یذکر محبت اللہ و یکسق بیده مع ذکره و یترب و ینعر و یسعت فلا تشک فی انہو لا یعرف من اللہ وی ارکلا چتوینی آغا سور چی آغا ذکر کئی محبت دا اللہ چیز ما دا اللہ سر امین آغا او تاری وی پدوار تو خپلو ماندی دا ذکر خپل سر او سرود گندی کئی او چلی وی او بیو شکی گی نو شک مکو پا دی جی دی دی نپی جنی چی خویل آسل ہوئی وی وما تصفیقه و تربه و نعرته و ساقته الا لانه تصور فی نفس الخبیثت صورتا مستملحتا معشقتا فسم اللہ بجهده و دعارته او یا چی تاری والد دیدی یا سرود دیدی یا ناری والد دیدی یا بیوشی دیدی نو دا ندا مگر دیدی وجنا چی دو پا دی خپل یو نفس خبیثا کی یو خپل صورت دا دی صورت چی بنده دی رب ایلی آگه داری تصوری کرے نو دی پا خپل کم قلطوب باندی وی دا اللہ دی دی وی ما اللہ ویدو ما اللہ ویدو او بیا تاری وی سرود کئی ناری وی دیو شکی دی علا تصوری ها پا تصور دی دی ماندی او دی او دیر ناشنا خبره کنی دا دراغ خبره دی کتی منی نی منا و کنی منی نی منا دو کنی تر که حکایت کنی کن وی رو بما رئیت المنی قد ملا ایزار ذالک المحب عند صعب دی او کل کلوینی بات چه منی چه لن او پرتوک دی دی محب بیڈا کنی وقت دیو شاید دکی او دا داگو زناور دیده اگر چی کم شکلی تصوری داگی کرده ویده اللہ دی بجوری منی تلیده و هم قل عام ها عامت حوالیه قد ملو اردانهم دی دموعی او کم قل عام کم چی دی گیر چا پیر ولان داگی دستر کو نوخ کی دی او سادرون پا نوخ کو باندلوانگی شوی دو وجد دینا چی نرمی را غلی آگی نرم کری آگئی دا دی حال دا دینا چیر دا سمر پا خدای مین دی او گورا والا دی دا بلی دیکر میں او گورا نا آگئی دیر چاپی را جاری خپلی وقت کی آگا پا سادرونو ماندی او چای او دتا نبوری چی دا دی سکن دا چا ویدی تفسیر کشاف والا ویدی او کتس رد مد کنو پا آگو کوایر دا خوی خبر نو را کری تو نا خیر کری دا خبر ایسا کری دا خبر ایسا کری دا کشاف کی اول جلد دے دی آیت لانگی ویلی سلور سو سلی رشتما و سلور سو در رشتما سفر او دلشانی دا خبر اس سراج المنیر کی خطیب شربینی کری دا اول جلد دری سوا ات رشتما سفر قل وائے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کجرے ایتا سوچ من سات ایدہ اللہ سرہ پس را روان شاید ما پسی مینا باوسا جیتا و سر اللہ گورا دا خواندل پتی کنا چیز ما دا اللہ سر مینشتا دے و کنا تو دو دی پتا نلگی چیز اللہ دا ما سر مینشتا دے و کنا انو دو دی مینی پتا پدی لگی چیز تو گورا تو پا اتباد سنتو کی سنگے قالی شمس الدین رحمه اللہ خا خبر اگلی آگا وی فَتَّبِعُونِي فَسْرَارَ وَانْشَئِذَ مَا سَرَى يُحْبِبُكُمُ اللَّهُ تَاسُ بَتَّرَقِيُوا كَيْ مِنَ بَنْسَرَوْا كِيَ اللَّهَ سَنْغَى وَبَا خِجَئِ تَاسُوَا دَ مُحِبِّيَتْنَ مَحْبُوبِيَتْتَ وَبَا خِجَئِ تَاسُوَا دَ مُحِبِّيَتْنَا مُحِبِّيَتْ مَنَا مِنَا كَوَلَا دَ دِينَ بَا او ترفیو کئی محبوبیت تا یعنی تاو سر ومیو کریشی سراج منیر مانا کئی اتبیو شریعتی و سنتی و حبکم اللہ تابداریو کئی دا شریعت زما و دا سنت زما نمین بوسا دیتاو سر اللہ اگر یو شر لاغ پل خل پل وئی وئی تاثر تاثر رسولا و تظہر حبہ واللہ هذا لفی الزمان بدیع لو کان حبک صادقا لا طاعته فإن المحب لمن يحب مطيع وئی تو خلاف کے دا اللہ دا پیغمبر او دعوہ کے دا محبت دار دا ہو پدی زمانہ کی قسم بخدے دیر ناشنا خبر اللہ کیوں میں دعوہ کے دا محبت او میں خلاف کے وئی تو جرستا محبت دعوہ سے رشتی نہیں رے نتاول آغتا بیداری کولے لو کان حبک صادقا لا طاعته کچری وے مین استا دا وسر اشتنی اثر اشتنی پدی چ متا ودا خبر من لے فین المطیع لمن یحب مطیع زکتا بیداری کون کے دا بچا چی دے مین سادی دا وسرا دے دا سادیداریا اگر سوکھ چی داوی کئی دے چا دے مینی نو دے دا سادیداریا تو گوری نا دا پیزا داغم دی جوڑی کڑی جامی داغم دی جوڑی کڑی اچھ پلار دین وی آزما چی چا سرمین دا کنا پا دی وزن دی ہاں پا دی وزن دی تا زکر دا شو گل چستا جامی دی داغم دی شی چستا تلل دی داغم دی شی او دا شانی یا ستا کڑوڑ ناستا ولار دی داغم دی شی وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ او ببخی اللہ تعالیٰ تکونہ انستاسو اللہ دے بخنکا ان کے ورحم کا ان کے وایا خبر او منی اللہ والرسول او خبر او منی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم فَإِن تَوَلَّوْا فَذْكَرِ وَاوْرِ الْدَيْ فَسِيَتِنَنَ اللَّهِ مِنَنَ سَاتِيدَ كَافِرُ سَرَا اللہ دا کافِرُ سَرَا مِنَ سَاتِيَا ان اللہ اصطفا او لا یحبو جلالین مانا کئی لعاقبو چرد چی لا یحبو راشی مطلب اللہ سزاور کئی لکا لا یحبو اللہ الجہر بسی من القول مطلب عذاب ورکی اللہ آگا چالا چی آگا جہر کئی بوینا شرکی باندے دا ان اللہ اصطفى آدم بنا